sklepowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 6 września, jest 16. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. 370 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy tylko w weekend. Stanem wyjątkowym za pół godziny zajmie się Sejm. Nie żyje wybitny lektor filmowy, radiowy i telewizyjny Tomasz Knapik. Iga Świątek za godzinę zagrał ćwierćfinał US Open rywalką mistrzyni olimpijską. Prawie 370 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Polską z terytorium Białorusi odnotowała w weekend Straż Graniczna. W zdecydowanej większości przypadków cudzoziemców nie wpuszczono do naszego kraju, mówi rzeczniczka Straży Granicznej podporucznik Anna Michalska. Odnotowaliśmy dość dużo prób nielegalnego przekroczenia granicy. W sobotę tych prób było 215, a wczoraj było 152 takie próby. Zatrzymaliśmy 7 obywateli Iraku w sobotę, a wczoraj 1 obywatelkę Konga. Pozostałe próby zostały udaremnione. Od początku września było już około 700 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Od czwartku w ponad 180 przygranicznych miejscowościach w województwach podlaskim i lubelskim obowiązuje stan wyjątkowy w związku z rosnącą liczbą imigrantów na granicy. Rozporządzeniem wprowadzającym stan wyjątkowy za pół godziny zajmie się Sejm. Premier Mateusz Morawiecki wezwał wszystkie partie, aby postępowały odpowiedzialnie w obliczu trudnej sytuacji na wschodniej granicy. W Sejmie będziemy apelowali do wszystkich sił politycznych, aby wsparły ten stan wyjątkowy. I chciałem podziękować wszystkim funkcjonariuszom, którzy wypełniają swoje obowiązki wzorcowo. Do tego tematu wrócimy za kwadrans w audycji. Teraz smutna informacja. Zmarł wybitny lektor filmowy, radiowy i telewizyjny Tomasz Knapik. Za tydzień skończyłby 78 lat. W Warszawie trwa tymczasem ostatnie pożegnanie Jana Borkowskiego, wieloletniego dziennikarza muzycznego programu Trzeciego Polskiego Radia, producenta nagrań i koncertów. Przed kilkudziesięcioma minutami zakończyła się msza pogrzebowa. Legendę eteru wspomina Piotr Baron, dziennikarz muzyczny Trójki, który wierzy, że postać pana Jana nie odejdzie w zapomnienie. Myślę, że w najbliższych latach w różnych uniwersytetach dziennikarskich powinny być wykłady dotyczące pana Jana i tego, jak on rozumiał dziennikarstwo. Bez tego zbędnego blichtru rozumiał jako pracę do bólu perfekcyjną i do bólu uczciwą. Będę go pamiętał do końca życia, bo trudno mi mówić, bo mi bardzo smutno dzisiaj po prostu. Uroczystości pogrzebowe trwają na warszawskich Powązkach. Więcej o Janie Borkowskim już za niespełna godzinę w naszej popołudniowej audycji. Według niemieckiego MSZ-u to Rosja jest odpowiedzialna za serię cyberataków na Bundestag. Władze federalne kilkakrotnie informowały w ostatnich miesiącach o prowadzonych z zagranicy atakach hakerów na konta niemieckich deputowanych. Ostatni raz media donosiły o cyberatakach na parlament wiosną bieżącego roku. Większość zaatakowanych wówczas posłów należało do partii rządzących CDU i SPD. Dziś niemieckie MSZ potwierdziło, że za atakami stoją rosyjskie służby. Rząd posiada wiarygodne informacje, wedle których ostatnie działania przestępcze w cyberprzestrzeni zostały zainspirowane przez rosyjski wywiad wojskowy, oświadczyła rzeczniczka resortu, dodając, że przed wyborami do Bundestagu niemiecki kontrwywiad zintensyfikuje działania na rzecz udaremnienia podobnych ataków. Władze federalne poinformowały, że cyberataki zostały przeprowadzone za pomocą tzw. phishingu, czyli wiadomości od rzekomo zaufanych nadawców, których celem jest zajęcie całego konta internetowego. Oprócz parlamentarzystów w Berlinie zostali także zaatakowani lokalni politycy w Hamburgu i Bremie, a poszkodowanych miało być w sumie kilkadziesiąt osób. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Iga Świątek już za godzinę będzie grać o ćwierćfinał US Open. Nasza najlepsza tenisistka zmierzy się na kortach w Nowym Jorku z Belindą Bencic, mistrzynią olimpijską z Tokio. Była tenisistka Joanna Sokowicz-Kostecka podkreśla, że ze Szwajcarką nie będzie łatwej przeprawy. Tego momentu, kiedy triumfowała w Tokio, przegrała tylko jeden mecz. Belinda Bencic na pewno tutaj będzie chciała jakby potwierdzić w tym wielkoszlemowym US Open ten złoty medal. Zresztą to jest jej najlepszy, jak na razie, wielki szlem, jeśli chodzi o wyniki, bo tutaj po raz pierwszy awansowała do ćwierćfinału już jako 17-latka. Tutaj osiągnęła pierwszy półfinał. W Nowym Jorku czuje się dobrze, więc to będzie moim zdaniem potężna batalia. Kapitan reprezentacji Polski w Pucharze Davisa, Mariusz Frystenberg, mówi, że Iga Świątek stać na wielkie wyniki.

prezydenta Andrzeja Dudy, jak się okazało, przekonywać nie trzeba. Do czego nie trzeba przekonywać prezydenta? Do tego, proszę Państwa, aby 27 grudnia był świętem państwowym. Inicjatorzy spotkali się z prezydentem ustanowienia właśnie 27 grudnia świętem państwowym. Teraz prezydent chce jak najszybciej wyjść z inicjatywą ustawodawczą w tej sprawie. Dlaczego 27 grudnia? Czy jest taka szansa? O tym wszystkim powiemy Państwu już za niedługo w Trójce. W audycji zapraszamy do Trójki, ale najpierw jestem ciekaw również Państwa opinii. Tak przed zgłębieniem tematu. Może a priori ktoś z Państwa mówi nie, za dużo tych dni wolnych, albo jak najbardziej, albo dopyta, a dlaczego akurat 27 grudnia? Trop nas wiedzie do Wielkopolski. Za chwilę więcej na ten temat, 11 minut po godzinie 16. 227 trójek w sprawie święta, ale nie tylko, rzecz jasna. I wanna turn back time. I wanna fix the way I was designed. Crawl behind my eyes and kill my stale state of mind. I fail. Minut po godzinie 16, 227 trójek, ponawiam telefon, numer telefonu w sprawie nowego święta narodowego. Policz dobra czas, zły duch mieszka tak daleko stąd, miej chęć na miłosne gry, słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się, policz dobra. Zły duch mieszka tak daleko skąd. Miej chęć na miłosne gry. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się. Bądź dobra czas. Zły duch mieszka. 16 minut po godzinie 16. Dziś w Sejmie rozpatrzenie rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym z Białorusią. Początek obrad, które zaczną się od debaty za 15 minut. Czy tak się stanie? O tym Mariusz Pieśniewski, który jest z nami. Dzień dobry, Mariuszu. Dzień dobry. Wiemy, że projekt uchwały uchylającej rozporządzenie prezydenta złożyła Lewica. Czy wiemy, jak inne kluby będą głosować? Kto za, kto przeciw? I czy rzeczywiście ta debata za 15 minut się rozpocznie? Powiedz. No jak to w Sejmie wszystko może się przedłużyć i odlec, no ale rzeczywiście te poszczególne decyzje poszczególnych klubów opozycyjnych były podejmowane, czy wręcz są podejmowane w tej chwili. Natomiast z pewnością posłowie Zjednoczonej Prawicy tu przed tą debatą zwierają szeregi. Już przed południem premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej z ministrami oraz szefem Straży Granicznej tłumaczył, że wprowadzenie stanu wyjątkowego na terenie części dwóch województw sąsiadujących z Białorusią, czyli województwa podlaskiego i lubelskiego, było koniecznością. Mówił nie tylko o zagrożeniu ze strony zwiększającej się liczby osób, które próbują nielegalnie sforsować polsko-białoruską granicę, ale też mówił o zbliżających się białorusko-rosyjskich manewrach wojskowych Zapad 2021. Przypomnijmy, te manewry polegają, nie bez powodu nazywają się Zapad, czyli Zachód, polegają na tym, że są ćwiczone manewry, jak to można walczyć z wojskami zachodnich krajów, w tym Polski. I tu także istnieje możliwość różnego rodzaju prowokacji. Posłuchajmy, co mówił na ten temat premier. Dziś w Sejmie będziemy apelowali do wszystkich sił politycznych, aby wsparły ten stan wyjątkowy. I chciałem podziękować wszystkim funkcjonariuszom, którzy wypełniają swoje obowiązki wzorcowo. Już dziś pan komendant informował nas o słyszanych na granicy białorusko-polskiej wybuchach, gdzieś tam na nieodległych poligonach po stronie białoruskiej. Lepiej oczywiście zapobiegać niż leczyć i dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie stanu wyjątkowego. No właśnie, co na to posłowie? Z pewnością za wprowadzeniem stanu wyjątkowego opowiadają się posłowie Zjednoczonej Prawicy i posłowie PiS. Ich sojusznicy od początku mówili, że to ich zdaniem najlepszy środek do zabezpieczenia tego terenu przed imigrantami, którzy, jak mówili, są transportowani przez reżim Aleksandra Łukaszenki i mają zdestabilizować zachodnio-północnych sąsiadów Białorusi, w tym Polskę. Przeciwni tym argumentom są posłowie Lewicy, którzy przygotowali wniosek o uchylenie rozporządzenia i zdaniem posłów Lewicy trzeba chronić polskich granic, ale wprowadzenie stanu wyjątkowego jest według nich zbyt radykalnym środkiem. Wskazywali też na brak dostępu mediów do tego terenu, na którym jest stan wyjątkowy. Na ten element wskazywał też ostatnio rzecznik praw obywatelskich. Z pewnością część posłów Koalicji Obywatelskiej podzieli te argumenty Lewicy, ale jak będzie to duża grupa, tego jeszcze nie wiadomo. Wielu posłów Platformy Obywatelskiej mówiło w podobny sposób, ale były też głosy wcześniej dystansujące się na przykład do tych akcji niektórych posłów opozycji na granicy w okolicy Usnarza przed wprowadzeniem stanu wyjątkowego, a przed godziną 16 w Sejmie zebrał się klub parlamentarny. Początek debaty najprawdopodobniej, przynajmniej według tego planu, za kwadrans, a głosowanie może mieć miejsce wieczorem. Dodajmy, choć rozporządzenie prezydenta już obowiązuje, posłowie muszą je rozpatrzyć. Następnie mogą też w drodze uchwały uchylić rozporządzenie i znieść stan wyjątkowy. Uchwałę taką Sejm przyjmuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Mariusz Pieśniewski obserwuje to, co w Sejmie dziś będzie się działo i co się już wydarzyło. Dziękuję ci serdecznie. Dziękuję. Będziemy mieć, proszę Państwa, nowe święto narodowe. Chcemy pokazać, że nie tylko Wielkopolska prosi o to, by 27 grudnia stał się świętem narodowym wszystkich Polaków. Tak czy nie, za czy przeciw? Zaraz więcej na ten temat, ale już Państwo mogą zadzwonić i podzielić swoją refleksją. A propos 227 trójek. Oh, the thunder and the rain quietly pass me by. And she's got eyes of the bluest sky, as if they thought of rain. I hate to look into those eyes and see an ounce of pain. Oh, oh, oh, sweet child of mine. Oh, Trójka, 29 minut po 16. Spoglądam ci ja w swoje zapiski pogodowe. Okazuje się, proszę Państwa, że tak jak za oknem, czyli słonecznie i dość ciepło, będzie do końca tygodnia. Jeśli trochę chmur pojawi się na północy dziś, to raczej z nich padać nie powinno. Do 23 stopni dziś maksymalnie. Natomiast noc przed nami pogodna, ale już chłodna. 3 stopnie na Podlasiu i na południu Podkarpacia, 4 w Zakopanem, w centrum kraju od 6 do 8, nad morzem i na zachodzie trochę cieplej, 10 do 12 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Chcesz biały proszek dziś. Będziemy mieć nowe święto narodowe? Czy chcemy mieć nowe święto narodowe? Roku, ten grudzień to jest tak marny, te godziny, te wypłaty są tak małe, a tu jeszcze jeden dzień nam zabrać też w ogóle. Ktoś kto to nie świętuje, proszę bardzo. Po raz pierwszy od 100 lat mielibyśmy szansę świętować jakiekolwiek zwycięstwo, bo tak naprawdę uczymy siebie i młodzież świętowania samych klęsk. Trójka, 16.39 na zegarkach, nowe święto. Czy, kiedy, od kiedy? Inicjatorzy ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym spotkali się z prezydentem Andrzejem Dudą. Chcieli go przekonać do poparcia tej idei, ale jak się okazało, przekonywać nie trzeba było. Już wiadomo, że prezydent chce jak najszybciej wyjść z inicjatywą ustawodawczą w tej sprawie. Więcej Jacek Butlewski. Zebrano już ponad 8 tysięcy podpisów. Wielkopolanie chcą, by 27 grudnia był świętem. Pierwsze sesje samorządów wielkopolskich pokazują nam, że także samorządowcy pamiętają o naszej inicjatywie. Dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Przemysław Terlecki. Otrzymujemy kolejne uchwały. Powstanie wielkopolskie było zwycięskim zrywem Wielkopolan. To dzięki niemu spore tereny ziem zachodnich w ostateczności znalazły się w granicach II RP. Chcemy pokazać, że nie tylko Wielkopolska prosi o to, by 27 grudnia stał się świętem narodowym wszystkich Polaków. Niezwłocznie postaram się, aby odpowiedni projekt ustawy, będący naszą inicjatywą ustawodawczą, znalazł się na biurku u pani marszałek. Mówił w czasie uroczystości prezydent Andrzej Duda. Mam nadzieję, że będziecie państwo, a my razem z państwem mogli obchodzić Narodowy Dzień Święto Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 27 grudnia już tego 2021 roku. Ten apel zostawiamy premierowi, zostawiamy marszałkom Sejmu i Senatu. Uważamy, że Polacy zasługują na to święto, nie tylko Wielkopolanie. Zobaczymy, jaka będzie reakcja. Na razie te publiczne wypowiedzi, chociażby pana premiera w Wielkopolsce, świadczą o tym, że nikt nie ma z tym problemu. Uroczystości, które od wielu lat już przygotowuje pan marszałek. Dyrektor poznańskiego IPN-u Rafał Reczek. Taki bardzo doskonały sposób, uroczysty i myślę, że zwieńczeniem tego będzie podniesienie tego do rangi święta państwowego jako dnia upamiętnienia bohaterstwa i heroizmu Wielkopolan w powstaniu wielkopolskim, które musimy pamiętać doprowadziło do powstania II Rzeczypospolitej w takim kształcie, jak ją znamy później. Proszę sobie spróbować wyobrazić państwo, które odrodziło się po 123 latach zaborów, a dla Wielkopolan 125, a nawet dla niektórych 146, bez Ostrowa Tumskiego, bez Gniezna. Nie ma Rzeczypospolitej Polskiej bez Wielkopolski. Dlatego właśnie to powstanie było tak ważne. Było bardzo wzniośle, bo patetycznie też zabrzmiała Marsylianka. Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński. Było tutaj kilkadziesiąt osób, które były zaangażowane. Przede wszystkim wszyscy przedstawiciele inicjatorów zbierania podpisów, w ogóle apelu do władz państwowych o ustanowienie tego święta. Czyli być może już w tym roku, 27 grudnia, będziemy świętować i nie pracować. Teraz wniosek trafi do Sejmu. Ale z drugiej strony, jeśli Wielkopolanie i świętuje cały kraj i nie pracuje, bo rozumiem, że to też sprawia czasem pewien kłopot i wzbudza kontrowersje, to na przykład co ze Ślązakami, jeśli powstanie śląskie i cała Polska chciałaby uczcić, nie pracować, świętować? 2-2-7 trójek, tak a propos w sprawie. Tu trójka. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Dziś w Warszawie odbył się pogrzeb Jana Borkowskiego, właściwie Jana Narkiewicza-Jotki, dziennikarza muzycznego, producenta nagrań, koncertów radiowych, wieloletniego pracownika programu trzeciego Polskiego Radia. Jan Borkowski był współtwórcą i następnie kierownikiem powstałego w 1957 roku klubu Hybrydy, należał do pomysłodawców Jazz Jamboree. W uroczystościach pogrzebowych brało udział wielu dziennikarzy Trójki, a wśród nich był Paweł Turski. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry. Powiedz, jak te uroczystości przebiegały. Msza pogrzebowa odbyła się w parafii błogosławionego Edwarda Dytkensa w Lasku Bielańskim, oczywiście w Warszawie. Msza była taka, na jaką zasłużył Jan Borkowski, a był on osobą bardzo religijną, regularnie odmawiającą różaniec, więc była ona nie tylko poważna, lecz także była pełna jazzu, który kochał, kształtował i któremu pozwalał kwitnąć. Była też pełna wspomnień, które choć na chwilę powstrzymywały łzy, powstrzymywały je, bo te wspomnienia były bardzo ciepłe, lecz ani grama fałszywe, bo pan Jan, choć pracował na zapleczu, zawsze był nie tylko pomocny, lecz także wiedział, co robi. A jego kunszt dziennikarski, producencki kunszt, był na najwyższym poziomie, wspomina Jan Ptaszyn-Wróblewski, jazzman i dziennikarz Trójki. Jest postacią nieznaną, ponieważ to są ludzie, którzy wykonują lwią część roboty, o której nikt nic nie wie. Są niewidoczni, są gdzieś zawsze w cieniu, ale wystarczy tego posłuchać, jak on to robi, co on mówi. Charakterystyczna rzecz, przecież Janek się jąkał. Natomiast kiedy stawał przed radiowym mikrofonem, zupełnie to ustępowało. Ja zawsze patrzałem z podziwem na to, ale on mnie zawsze zadziwiał, no, od początku do końca. Pan Jan zaskakiwał nas wszystkich również swoim talentem do przewidywania potrzeb słuchaczy. Przez lata, tak jak wspomniałeś, Mateuszu, współtworzył hybrydy czy jazz jamboree. I to właśnie jazz był jego pasją i ten jazz brzmiał podczas jego ostatniej drogi. Utwory wykonywał m.in. Henryk Miśkiewicz, saksofonista, który przez wiele lat współpracował z Janem Borkowskim. Jan wiedział, co robi, i zawsze miał celne uwagi, wspomina Henryk Miśkiewicz. Nagrywałem z Ewą Bem utwór pod tytułem Powrotna Bosanowa. Grałem solo w tym utworze i zagrałem jedną wersję, drugą wersję. Przyszedłem do reżyserki odsłuchać tego i mówię, no to może jeszcze spróbuję lepszą wersję nagrać. Na co pan Jan mówi, panie Henryku, pan już lepiej nie zagra. I tak się skończyło to nagranie i rzeczywiście jak słucham tego teraz, to miał rację. Pan Jan znał się nie tylko na jazzie, znał się również, a może i przede wszystkim na radiu. Wiele serca oddał tutaj na Myśliwieckiej Trójce, choć zanim do niej trafił, współtworzył z Agnieszką Osiecką i Wojciechem Młynarskim radiowe studio piosenki. To było miejsce, w którym stworzono wiele najważniejszych utworów lat 60. i 70. Mimo osiągniętych sukcesów radiowych i muzycznych, pan Jan nigdy nie pokradał rozumów. Był pomocny nawet dla młodszych stażem, wspomina Piotr Majewski, wieloletni dziennikarz Trójki, który przez ponad 10 lat miał przyjemność siedzieć z Janem Borkowskim biurko w biurko. Przekazywał nam młodszym redaktorom, których miał pod swoją opieką, że właśnie warsztat, rzetelność, wiedza i profesjonalizm to powinny być wyznaczniki, na których powinniśmy opierać naszą pracę. Żadne nagrody, zaszczyty, bo to mija. Natomiast prawdziwa wartość, prawdziwa sztuka, którą pan Jan wpajał nam wszystkim, abyśmy tworzyli, ona przetrwa. Radio to narzędzie do tworzenia sztuki. To także powtarzał i myślę, że to powinno nam wszystkim przyświecać na przyszłość, do tworzenia publicznego polskiego radia. Od siebie chciałbym dodać, że my takie radio postaramy się dla państwa robić, albo mówiąc ładniej, kształtować. Jan Borkowski spoczął dzisiaj na warszawskich Powązkach. Miał 87 lat. Dziękuję ci, Paweł Turski. Dziękuję. I'm going on during this time, I fear there's no one to save me. This all and nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under. This time I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. And I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. Tonight fall, you're not here to get me through it all.